काराकृतिवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न कालिदाताय तूतवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतालतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित परान्दवनीरदभात् ीतांबराजमजंदवराधरूषात्ंदर मुखादरविंद्रेत्रा कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओं नमोस्परमात्मे नम श्रीगोविंद नमो नम श्रीगुरुशर्णगवो नम नम सर्वे नम प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन सैव पुरोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् शतं परम पुरुषमपैति दिव्यम्। तो पुरोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् ये प्राणायाम जानने वाले संत पुरुषों से सीखना चाहिए। यहाँ प्राणों को कैसे ले जाया जाए, यहाँ प्राणों को स्थापन कैसे करें, यहाँ दुर्जल गुरुचक्र है तो गुरुचक्र में अपने प्राणों को ले जाओ, प्राणों को ले जाकर फिर ऐसे प्राणों को होकर फिर सहस्रार चक्र में जाना है। तो ये बात करने सुनने समझ में नहीं आती, मानो अनुभवी पुरुष हो उनके पास रह करके उसी को कब कब लड़ाई कहा मैं प्रयाण काल में जब शरीर जाता हो उस समय में ऐसा करो अचले मन सा मन अचल बना कर अच्छी तरह से प्राण वहां समय स्थित करके और परमात्मा का चिंतन करे उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये अंतकाल का प्रश्न आठवां अध्याय में है, उस अंतकाल की कई बातें बताई है, उसमें ये बात बताई है। तो ये प्राणी बात कहने और पढ़ने और सुनने से नहीं आती है, जिन लोगों ने ऐसा किया है या प्राणों को आविष्ट किया है उनके पास रह करके सीखो, वे भी कह दें तो सीखा नहीं, पास में रहकर अनुभव से प्राणामृत पर बात सीखो, इस वास्ते वो ऐसे ही कोई मिले तो उनसे सीखो। दूसरी बात जो मैंने कहा है भाई, शरीर की संसार के साथ एकता है और परमात्मा जीव की परमात्मा के साथ एकता है। ये जीव रूप बना हुआ है परमात्मा साथी है और संसार का शरीर ये साथी है, शरीर का साथी संसार, संसार का साथी शरीर, शरीर और संसार की एकता है, ऐसे आत्मा की परमात्मा की एकता है। तो आप शरीर की संसार की एकता कर दे तो उस एकता आप सब हो जाएगी, चाहे तो अपनी एकता परमात्मा के साथ कर लो और चाहे शरीर की एकता संसार के साथ कर लो, चाहे दोनों कर लो, एक कर लोगे तो भी दोनों हो जाएगा। तो संसार के साथ एक करने का तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म और कारण है इनसे हमें सुख नहीं लेना है, हमारे को जो सुख नहीं देना है ये संसार के लिए है, संसार को ही सुख देना है। ये कर्मियों की बात है, कर्म करे संसार के लिए और आपका योग परमात्मा से हो जाएगा। तो खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना कुछ भी करे वो सब का सब संसार के लिए, दुनिया के हित के लिए, सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में रहती हो, अपने लिए नहीं किया जाए। भोजन भी करना हो तो भोजन अपने लिए करते हैं, वो संसार के लिए करते हैं, जैसे संसार की सेवा करते हैं। अगर भोजन नहीं करेंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, तो वो संसार की सेवा करने के लिए भोजन करते हैं, सेवा करने के लिए जल पीते हैं, संसार की सेवा करने के लिए कपड़ा पहनते हैं, संसार की सेवा करने के लिए ही नींद लेते हैं, विश्राम लेते हैं, नहीं तो तत्परता सेवा कैसे करेंगे। अपना सुख लेना नहीं है शरीर से, तब शरीर को संसार में लगाना होता है, और अपना सुख लेना होता है तब संसार शरीर में नहीं, शरीर संसार में नहीं लगा, अपने में लग गया। खाना पीना आदि जो इंद्रियों से जो कुछ करते हैं उसका सुख आप लेते हो तो वो संसार में नहीं लगा, वो आप में लग गया। दोनों का विभाग करना है, उसमें एक कर दो दोनों हो जाएगा। शरीर के साथ अपना सुख नहीं लेना है, ना खाने का सुख, ना पीने का, ना सोने का सुख, ना बात करने का सुख, ना बोलने का सुख, ना सुकड़ने का सुख, सुख अपने नहीं लेना है, ये केवल संसार के लिए लेना है। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत होना है, सबको कैसे सुख मिले, सबको आराम कैसे मिले, उनके लिए करना, अपने लिए नहीं। ये हमारी संस्कृति है सदा की, देवान भाव्यता ने ना ते देवा भाव्यंत अंतु परस्परम भाव्यंत श्रेय परमार्थ। ये जो स्वार्थ है, मेरे को मिल जा, मेरे को सुख मिले, मेरे को मान मिले, मेरा आदर मिले, मेरी प्रशंसा हुए, मेरे आराम मिले, मैं जीता रहूं, ये ही पतन की चीज है। ये भावना जीता रहना पतन नहीं है, खाना पीना पतन नहीं है, मेरे लिए ही करना, ये हिरण्यकश्यप का स्वभाव था, ये राक्षस स्वभाव है, असुर स्वभाव है, मैं ही जीता रहूं, मैं कभी न मरूं, अपने तरफ फेंकना, ये दोनों बात ऐसी है कि अपनी तरफ फेंकना पाप है और देना पुण्य है, इतना फर्क है इसमें। अपने भी लेना है तो कहीं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सुख नहीं ले आ रहा है, सुख और आराम दूसरों को देना है। ये अगर एक बात भी आप कर लोगे तो आप स्वयं परमात्मा में प्राप्त हो जाओगे, वो आप साफ हो जाएगा, और आप इनसे सुख लोगे तो आप स्वयं परमात्मा में सिद्ध नहीं होंगे। कर्म योग, ये जो कर्म और योग दो शब्द है, कर्म है ये संसार के लिए, योग है परमात्मा के लिए। समत्वम योग उचिते, सुख और दुख, सुख दुख ये समय के लाभ लाभ जया ले लो, जैसे वह लिखा है इसी तरह से सम दुख सुख स्पष्ट है, सम दुख सुख, सुख दुख को समान समझो, अपने सुख दुख लेना ही नहीं है तो अपने सुख आवे चाहे दुख आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। न प्रियदर्शित प्रेम प्राप्त, नो द्विजय प्राप्त, चा प्रियम प्रिय को प्राप्त उनके खुशी नहीं होना, अप्रिय को प्राप्त दुखी नहीं होना, सिर बुद्धि समूढ़ स्थित। तो संसार में शरीर लगा देने का तात्पर्य सेवा करना है, तो ये कर्मयोग का पूर्वार्ध है। जैसे 31वें श्लोक से, दूसरे अध्याय 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक कर्म बताया और अगारी कर्म योग बताया। बुद्धि योगे तो इमान सुख, अब योग बुद्धि सुनो, योग में समत्वम योग उचते, सिद्धि असिद्धि में सम रह करके, मानो कार्य सिद्ध हो जाए असिद्ध हो जाए, नफा हो जाए नुकसान हो जाए, अनुकूल तो आ जाए प्रतिकूल तो आ जाए, मित्र मिले शत्रु मिले, चित्त में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सुख दुख सभी करता। तो ये सांख्य योग में बात बताई, अब कर्म योग में बताता हूँ। तो कर्म का वर्णन तो छात्र धर्म का वर्णन किया, कर्म का वर्णन है, और अगाड़ी है समता का वर्णन, ये है योग, ये दोनों मिले कर्म योग होता है। कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, योग विभाग है। तो कर्म अपना कर्तव्य है, वो कर्तव्य केवल संसार के लिए, अपने लिए नहीं। तो कर्म योग, योग समता का नाम है, सिद्धि सिद्धि और समत्व, समत्वम योग उचते, सिद्धि असिद्धि में समझो, व्यापार करो नफा हो जाए तो योग आनंद, नुकसान हो जाए योग आनंद। क्यों ध्यान देकर सुने भाई बहन, नफा और नुकसान होना हमारे हाथ की बात नहीं है, और कर्तव्य करना अपने हाथ की बात है। अपने हाथ की बात, अपने करने की बात, जिसमें हमारी करने की स्वतंत्रता है उसमें ही तो हम कर सकते हैं। जिसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है उसके साथ जो फले शक्ति होती है, आसक्ति रखते हैं, ये बंधन होता है। अच्छी तरह से काम करना में कोई कमी नहीं होनी, सांगोपांग ठीक तरह से काम करना है, सुचारू रूप से करना है, तत्परता से करना है, उत्साह पूर्वक करना है, करने में किंचित मात्र कमी नहीं रखना है, परंतु सिद्धि असिद्धि में सब रहना है। जैसे कोई घर का बीमार हो गया, 20-25 वर्ष का जवान है, ब्याह हुआ, अब उसकी सेवा करी तो सेवा करने में रात दिन सेवा करी, रातों जगी, पैसा भी खर्च किया, खटे भी, परिश्रम किया, पूरा का पूरा परिश्रम किया, मर गया तो मरने का तो दुख होगा, पर ये दुख नहीं होगा कि मैंने सेवा नहीं करी, रुपयों का संकोच रखा, वैद्य को नहीं दिखाया, और ये नहीं करोगे और रात्रि में पड़े पड़ेगा प्राण निकल जाएगा तो दुख होगा एक नया, मरने का दुख तो अलग है, पर ये हमने गलती करी, रातों जगे नहीं, पैसे का संकोच किया, अमुक वैद्य दिखाया नहीं, अमुक पंडित को लाए नहीं, उस डॉक्टर को दिखाया नहीं, ये दुख होगा, और ये तत्परता से कर दिया जाए तो वो दुख नहीं होगा। तो इस तरह से काम तत्परता से करना, उसमें गलती न रखना किंचित मात्र भी, बड़ी सावधानी से सुचारू रूप से काम करना, ये कर्म हुआ, और उसका फल है तो फल में सिद्धि असिद्धि है, उसमें आपकी बात हाथ की बात नहीं है। अगर फल की हाथ में बात हो तो व्यापार करने वाले सब नफा ही नफा करेंगे, तो घाटा क्यों खाएंगे, खेती करने वाले सब राजाना प्राप्त करेंगे, खेती इसमें क्या होगी। कोई काम करो, फल है वो अपने हाथ नहीं है, तो अपने हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना, उसमें हर्ष करना, सुख हर्ष ही चढ़ दुख बेलखा ही, ये मूर्खता का अर्थ है। जो अपने हाथ में आते उसको क्यों तो दुख करे, क्यों सुख करे, बहुत सा धन आ जाए तो सुख मनाओ, किस बात का सुख है, अपने हाथ की बात है, दुख आ जाए तो दुखी हो जाए, दुखी हो अपने हाथ की बात है, ये अपने बात है नहीं, कर्मणी एव अधिकार से माँ फले कदाचन, फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस वजह से फले शक्त होने में देते, फल में आशक्त हो सब बन जाता है, तो फल में आशक्ति न रह करके संसार में काम करना, ये संसार के साथ शरीर की एकता का तात्पर्य है। ये आप क्षमता का पूर्वक काम करो, आप परमात्मा में लग जाएंगे स्वतः, कर्म योग होने, कर्म सांगोपांग होने से योग परमात्मा के साथ हो जाएगा, अरे कर्मों के साथ अपना योग रखोगे, अनुकूलता में राजी हो गए, प्रतिकूलता में नाराज हो जाएंगे, न प्रिय प्रियम प्राप्त प्रियम, प्रिय को प्राप्त हो गया हर्षद मत हो, और अप्रिय को प्राप्त हो उद्विघ्न न हो, दुखेशो अनुदिव ना सुखेशो विघत भी है, दुखेशो दुख कितने ही आ जाए उद्विघ्न न हो, सुख आ जाए प्रिया नहीं परवाह नहीं, आ जाए तो आ जाए, सुख आ जाए दुख आ जाए, क्यों सुख दुख आना हमारे हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं उसमें क्यों रो, अरे क्यों उसको सो, कर्तव्य कर्म ठीक तरह से करो तब कर्म योग होता है। तो संसार की शरीर के साथ, शरीर की संसार के साथ एकता है, इसका तात्पर्य जैसे दूसरा कोई आदमी करता हो उसके फल में आपकी आसक्ति नहीं होती, इस तरह से निज शरीर के भी कर्म करने पर फल में आसक्ति न हो, योग होगा। शरीर है ही संसार का, माता पिता पैदा हुआ, माँ के पिता माँ के दूध से, पिता के में अन्न से पड़ा, संसार से शिक्षित हुआ, सब कुछ दूसरों से ही पड़ा, ये वास्तव में विवाद भी है, बात ये ईमानदारी नहीं है। तो उसका तो सब काम संसार के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं, फले शक्तो निबद्ध में आश्रय बन जाओगे। तो संसार के साथ एकता का तात्पर्य कि शरीर से जो शुभ और अशुभ काम है वो अशुभ तो करना नहीं है, शुभ करना है, तो कर्तव्य वही होता है जो शुभ होता है, अशुभ कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य वो होता है जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए, दो बात उसमें। करना चाहिए न करना चाहिए वो नहीं होगा कर्म, करना चाहिए वो कर्म है। और कर्म कर सकते हैं, करना चाहिए हम कर नहीं सकते, वो करते भी नहीं होता। कर सकते हैं और करना चाहिए वो करते भी होता है, तो कर्तव्य कर दिया अपना काम इतना ही है। कार्यम इत्येव यत् कर्म क्रियते, कर्तव्य मात्र इति एव, इसी से उस नहीं कुछ कोई संबंध नहीं। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम, शास्त्र वेद है और भक्त पर मौका आया है। संगम चतवर फलम सेवा, असंग फल का त्याग कर किया जाए, सत्याग सात्विक है, वो सात्विक त्याग है, वो कर्म योग है, उसे संबंध आपका परमात्मा के साथ होगा। और फल के साथ संबंध रखोगे, फल में आसक्ति रखोगे, कर्म में भी आसक्ति रखोगे, तो कर्म योग नहीं होगा। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़ते, न क्रिया में आसक्ति है, न फल में आसक्ति है, न संकल्प में आसक्ति है। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प, अपना संकल्प कोई है ही नहीं, अपने कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हमारा है ही नहीं, ये संसार का है, इसको हमारा मानना बेईमानी है। तो इनका काम संसार के लिए करो, अपने लिए नहीं। जब कर्म योग होगा तो कल्याण हो जाएगा। तो अपना परमात्मा के साथ ये नहीं आता तो कोई हद नहीं है, ये एक से एक दोनों हो जाएगा, दोनों कर्म दोनों एक हो जाएगा। और अपना काम केवल परमात्मा के साथ संबंध रखो तो कल्याण हो जाएगा। अरे ये समझ में नहीं आवे तो शरीर की ये बात से सबका सब काम संसार है। क्यों कि संसार शरीर का है, आप परमात्मा के क्यों, आप परमात्मा के ममय वांश हो जीव लोग, आप परमात्मा के अंश है, शरीर संसार का अंश है। दोनों में से एक सी वो तो हो जाएगा, ये दुख संयोग वियोग योग संगीतम, ये संसार के लिए और समत्व योग योग परमात्मा के लिए, दोनों योग है। जैसे झूठ कपट बेईमानी न करना ये भी सत्संग है, और सत्यता के साथ और अच्छा बर्ताव करना ये सत्संग है, दोनों सत है। झूठ कपट बेईमानी का त्याग करना भी सत, और ईमानदारी से ठीक काम करना भी सत। ऐसे अपने का अपने स्वार्थ के लिए न करना सत हुआ, त्याग है त्याग करो, त्याग क्या करोगे, त्याग है त्याग कैसे हुआ, कर्तव्य मात्र करके काम किया, अपना कोई मतलब नहीं उसे, सिद्धि हो असिद्धि हो ठीक हो बेठीक हो, अपनी तरफ से किंचित मात्र भी कमी नहीं रखना, क्योंकि अपने को मिला है, सूर से ही मिला है, सूर से मिला है, काल से ही मिला है, और इसी एकता संसार के साथ है, तो इसके काम करना उसका फल भी संसार को ही हो, इनका हित संसार का ही हो, केवल ही हमारे क्या अधिकार इसमें, तो कमियों से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। संसारी अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, सीधी बात है। संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, अपने भी उत्पन्न और नष्ट हो, शरीर भी उत्पन्न और नष्ट होता है। और संसारी चीज है क्षति जल पाव समीरा पंचरती है अदम शरीरा, और पंचरती संसार है, संसार की एकता है। तो एकता से मतलब क्या कि संसार के लिए ही काम करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, इसमें शंका हो लो। एक बात समझ में आ जा रही, एक बात आ गई, एक बात समझ में न्याय हो जाओगे कि वो संसार संसार का है। मैं कहता हूँ ये संसार काम करना स्थूल शरीर का काम, चिंतन करना सूक्ष्म शरीर का काम, समाधि करना कारण शरीर का काम, समाधि भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, क्रिया भी अपने लिए नहीं, पदार्थ भी अपने लिए नहीं, पदार्थ क्रिया अपने लिए नहीं, चिंतन अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, संसार के लिए। शरीरों में जो क्रिया हो वह सब संसार के लिए, क्योंकि संसार के लिए एकता है। स्थूल संसार की स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म संसार सूक्ष्म शरीर की एकता है, कारण शरीर और कारण संसार के साथ एकता है, आपके साथ एकता है ही नहीं। ये सब परिवर्तनशील है, तुम अपरिवर्तनशील हो, तुम्हारी जाति दूसरी है, इसकी जाति दूसरी है, स्वभाव ही दूसरा, ये सब परिवर्तनशील है, तुम अपरिवर्तनशील। बालक पर से आज दिन तक शरीर बदल गया, आप बदले नहीं, आप तो वही हो, मैं बालक तो वही हूँ। अरे वही नहीं, जुग जुगांतर था वो आप वही हो, आप नित्य हो, शरीर संसार अनित्य, तो संसार के साथ एकता का तात्पर्य संसार के लिए ही काम करना, अपने लिए नहीं। भुंजते त्वगम पापा, ये पद्धति आत्म कारणार्थ, अपने लिए भोजन करना, ये पापी पाप का भक्षण करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए करता है वो हिरण्यकश्यप होता है, ये राक्षसों का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, रात दिन काम करो केवल दुनिया के हित के लिए, ये कर्म होगा और हित के लिए, अरे अपने में क्षमता सिद्धि असिद्धि सब ये योग है, समता योग योग क्यों का ये दे देता सर्व ये साम्य देता, माना जिन लोग का सम्यावस्था में साम्यावस्था मन सिद्ध हो गया वो संसार को जीत गए, राजी नाराज हो गए संसार जीत गया, आप हार गए, अनुकूलता में राजी हो गए, प्रतिकूल दुखी हो गए, तो सुख है सही जड दुख मिलखाई दो सब धीरे समय मन में आई, तो अपने जीत नहीं हुई, संसारी को तो बल निकालते हैं ऊपर उठ गए, नाराजी होना ना नाराज होना है, तो आप संसार को जीत गए। तो एक बात है संसार साथ एकता है, ये बात तो समझ में आई, परंतु इसका फल कब होगा कि संसार के लिए ही कर्म किया जाए, क्यों समष्टि संसार है उसका एक अंश शरीर है, तो शरीर की क्रिया अपने लिए कर रहे, आप हो नित्य शरीर है अनित्य, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी, अनित्य का अनित्य में लगा जैसे नित्य आप साफ रह जाएगा, तो अपना परमात्मा के साथ एक समझ में बड़ी माता हो, केवल ये बात समझ में आ जाए। अब इसमें शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, जिस भाई ने पूछा है वो भाई बोले अपनी बात पूछे, उन्हें कहा भी हमारा परमात्मा के साथ संबंध है ये समझ में नहीं आ रही, बल मता हो कोई बात नहीं, इन दोनों का नाम योग कहा है, दुख संयोग वियोग, हमारे लिए कुछ नहीं हमारा वियोग हो गया और समझो ये परमात्मा के साथ स्थिति हो गई, दोनों का नाम योग है, तो ये योग हो गया दुख संयोग वियोग, संसार साथ वियोग नहीं, हमारा संसार साथ संबंध ही नहीं, संसार का शरीर के साथ संबंध ही आपका संबंध है, जैसे विवाह होता है तो विवाह होने पर आप जिस कुटुंब की लड़की ले लेते हो तो उस कुटुंब के साथ सब संबंध हो जाता है आपका, कोई सास है कोई ससुर है कोई साला है कोई साली है कोई श्रादी है कोई है, कोई मामी ससुरा है कोई नानी ससुरा है कोई काकी ससुरा है कोई बड़ी ससुरा है, ये सब संबंध हो जाएगा, सोनी मरी धीम हुई सवाई जोर सवाई शोर तोर मतलब ऐसे शरीर आपने लिया है तो सही साथ मात्र संसार का संबंध है, जब शरीर का केवल परमात्मा संसार ही नहीं करोगे तो आप बिल्कुल निर्लेप हो जाओ मुक्त हो जाओगे, सीधी बात है, ये कर्म योग है, कर्म होगा संसार के लिए, योग होगा आपके लिए किसके साथ, परमात्मा के साथ, आप संसार के शरीर के द्वारा सुख भोगोगे तो कर्म होगा, ये शुभ करोगे शुभ होगा, सुख शुभ करोगे जन्म मरण होगा, ये कर्मयोग की खास बात है, तो ये बात आ जाए संसार की एकता, एकता का संबंध मतलब क्या, कि शरीर से सब संसार के लिए काम करो, पहले उनके लिए करो जिनका अपना संबंध है, माँ के लिए पिता के लिए स्त्री के लिए पुत्र के लिए भाई के लिए भौजाई के लिए, क्योंकि माता पिता से पहले हमने शरीर लिया है तो उनका ऋण है, पहले ऋण चुकाओ और फिर संसार के लिए जो करो, घर वालों के लिए करो पीछे संसार के लिए करो, तो घर वालों के लिए उनकी सेवा किया बिना ऋण चुकेगा नहीं, ऋण ऊपर जाएगा, ऋणी का मुक्ति नहीं होती, ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होगी, पापी की मुक्ति हो जाएगी, ऋणी की नहीं होगी मुक्ति, क्योंकि ऋणी का तो ऋण देने वाला माफ करेगा तो माफ होगा नहीं होगा, तो पाप की तरह नहीं है ऋण, ऋण पाप से खराब है, ज्यादा पतन करने वाला है, जिस ऋण लिया है तो मुक्ति नहीं होने का, कर्जा है उसका आपके पास, तो कुटुंबियों का अपने संबंधियों का आप पर कर्जा है, उसे नया तो ले मत, पुराना चुका दे जाओ, सेवा करते जाओ नया मत लो तब मुक्ति होगी, लेते जाओ देते जाओगे तो मुक्ति नहीं होगी, ये दुकान चलेगी। ये व्यापार चलेगा, अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा। तो शरीर संसार के लिए यह बात समझना सही है, संसार के लिए, अब संसार के लिए ही है, ये कर्म योग है। निसंदेह बात है, शरीर संसार संसार दे दिया, अरे स्वयं परमात्मा ने परमात्मा दे दिया, वो समझने में कोई परवाह नहीं। वास्तव में ये बात है, ममी वर्ष हो जीव लोके जीव भूत साधना, मेरा ही अंश है केवल, ये शुद्ध मेरा अंश है, तो इसको भगवान के नाथ में आपका हूँ, ये हो जाए, यही समझ में बताओ। और ये समझ में आ गया कि मैं तो भगवान का हूँ, तो फिर कर्म योग हो जाएगा आप साहब, वो हो जाएगा भक्ति योग। और संसार से हमें कुछ दे दे रहा है, हम तो मैं तो एक निर्लेप हूँ, अपना ही रहूंगा, ये ज्ञान योग। भक्ति साथ है वो तो भक्ति योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा। बड़ा भाई छोटे भाई का हक न दे, अब क्या बस, मैं तो बड़े भाई मैंने कहा, वो दुनिया मात्र का हक है आप पर, वो तो जरूर ही देना चाहिए, कर्जा है वो दूसरे का हक खाना है, तो वहां बेईमानी है। मैं तो कहूँ अपनी चीज है ही नहीं, चीज मिली हुई है बिछड़ने वाली है। देखो आप इतने बैठे हो, कृपा कर ध्यान दो कि संसार की चीज मिली है बिछड़ने वाली है, वो अपनी कैसे है, अपनी कैसे हुई वो, अब उसे दूसरे का हक भी नहीं देना महान पाप है, अन्याय है। छोटो भाई के करे मेरे, बड़ा भाई है दे तो ले ले, नहीं तो माफी कर दे। बड़ा भाई है तो बड़े को तो बड़ा ही चाहिए ना, बड़ा यही है कह दे नहीं दे तो कोई बात, छोटा भाई है पुत्र की तरह है। करने वाला भी पापी होता है, शक्ति रहते हुए शक्ति यही नहीं करोगे क्या मरोगे, हो गया वो मर रहा है भूल जाएगा। शक्ति है कि नहीं आप में, शक्ति हो तो सुनो, आपका हिस्सा उसने ले लिया, वो हिस्सा लेने की आप में ताकत है तो हिस्सा ले लो, इंसान ताकत नहीं है तो क्या करोगे बताओ, मजबूर हो जाओगे, तो मजबूर होने से कल्याण नहीं है, त्यागने से कल्याण है, मजबूर से कल्याण नहीं होगा। दरिद्री दरिद्री बहुत है, कल्याण हो जाएगा क्या, कल्याण नहीं होगा। प्रसन्नता से छोटा भाई है क्या बात है, पुत्र के समान है, सब दे दो, भेद में दिया भीतर से भगवान से ही कह देंगे नाथ इसको माफ कर दो, इसको कोई दंड नहीं होना चाहिए, इससे कोई आदमी मरेगा नहीं, जीवन का आपके साथ सामान है परमात्मा, यहाँ पर आपके अन्न जल वस्त्र मकान औषधि है, आपको मिलेगा, बहन लगेगा मैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो दबाने वाले को पाप लगेगा, आप माफ कर दो, माफ नहीं करो तो दूसरे जन्म में उसको दुख भोगना पड़ेगा, तो उसको दुख ना हो, उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया, वो दोष नहीं लगता आपको, आप लेने में ताकत नहीं है, मजबूर दोगे तो उसको पुण्य नहीं होगा, जान करके छोड़ दिया पुण्य होगा, आप पवित्र हाथ लगेगी। दंड दैन समर्थ सदा युद्ध कर्ण को वीर, सुन कटु वतन गरीब के शांत रह सो धीर। दंड में समर्थ है, युद्ध करने में सूरवीर है, गरीब कटु वचन है वो शांत है, अपना निर्विकार है, वो धीर है, वो पंडित है, वो धैर्यवान है। आप ले सकते हो तो ले सकते हैं, लेना में ठीक है बात है, परंतु लेना कोई विशेष काम की बात नहीं है, वे अन्याय ज्यादा कर दो, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अन्याय पूर्व उन्होंने राज लिया, कपट का जुआ खेल करके राज लिया, खजाना लिया, भाइयों को लिया, स्त्री को ले लिया, जीत लिया, अन्याय किया, युधिष्ठिर कहता मुझे युद्ध क्यों करना है, विचार कर लिया युद्ध नहीं करना है। फिर व्यास ने कहा युधिष्ठिर तेरे निमित्त से युद्ध होगा, बहुत क्षत्रियों का नाश होगा, युधिष्ठिर कह रहे मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कुंती माता ने कह दिया युद्ध करो, तो माँ का भजन टालने नहीं, माँ के भजन से एक स्त्री के पांचों पति हुए। माँ का भजन टालना नहीं था, मातृभक्त थे। ब्राह्मण बने हुए भिक्षा लेकर आए, तो भिक्षा लेकर आए भाई पांचों मारो खाओ। अब द्रौपदी को लाए जीत कर गए, तो द्रौपदी को लाए माँ भिक्षा लाए जीत कर लाए भाई पांचों ले लो। कहे माँ स्त्री है तो मेरी बात सत्य कैसे होगी, हम सच्ची करेंगे तेरी बात झूठी नहीं, फसल त्याग किया। तो माँ ने कह दिया युद्ध करो। माँ ने क्यों कह दिया, दो बात से माँ के दुख हुआ, राज्य ले लिया, जीत कर ली, वनवास भेज दिया, 11-12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास दे दिया। कुंती को दुख नहीं आया इतने इतने वैसे, कुंती को दो बार का कुंती को दुख हुआ। एक तो सभा के बीच द्रौपदी को नग्न करना चाहा, ये बड़ा दुख हुआ। हमारी पुत्र वधु जिसको नग्न करना चाहते ये दुष्ट जीने लायक नहीं है, सभा के बीच में नग्न करे। तुम्हारे क्या राय है, तुम लड़ो आपस में, कोई कुंती बात नहीं, लड़ो लड़ाई करो, क्षत्रियों का काम है। एक तो इस बात का दुख हुआ कि अन्याय किया। एक भगवान कृष्ण को दबवाना चाहा, ये दो बात का दुख हुआ। बहुत अन्याय करते हो तुम, अन्याय का दुख हुआ, इस बात से दूसरों को मारो। जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो माता कुंती विदुर जी घर पर रहती थी, इवां अपने जेठानी के पास नहीं रही, गांधारी के पास नहीं रही कुंती, कुंती रही विदुर जी के पास। विदुर जी देवर लगते हैं, तीन भाई है विदुर जी मेरा, धृतराज और पांडु, 11 से पैदा हुए हैं, तो उसके देवरी घर पर रही। और विदुर जी महाराज माता कुंती को माँ की तरह बड़े आदर से रखते थे, वहां रही। नहीं रही, क्यों नहीं रही, कि जिस राजधानी में मेरी पुत्र वधु को नग्न करना चाहते हैं वो अशुद्ध चीज है, मैं नहीं रहूंगा, मैं अन्याय करना चाहते हैं। द्रौपदी का क्या कसूर, उसको तुम कर दो, तुम आपस में लड़ो भलो जो कुछ करो, ऐसा तिरस्कार करते हमारे पुत्र वधु का, अब ये अशुद्ध है, मैं नहीं रहूंगा। तो वहां मिले तो भगवान जी से आज्ञा लेके माता जी मैं जाऊं, कि देखो कन्हैया ये तो धनंजय वाच्यो नित्य उद्योग तो विरोध क्षत्रिय काल हो गए मार, ये तो धनंजय वाच्यो ऐसे अर्जुन को कह देना, नित्य उद्योग तो विरोध रहे, वो नित्य उद्योग दे रहा था तैयार रहता हरदम ही बैठा, तो ये हाथ मसदार दाँत ही पीसता है, एक हाथ बैठा बैठा बात याद आ जाएगी, दो दिन चीर खैर से लोग अन्याय पूर्व सब ले लिया, बात याद आते ही लोग तो नित्योद्योग तो विकोदर, नित्य उद्योग तेरा विकोदर करना और अर्जुन को भी करना। यदर्थन क्षत्रिय सूते वीर क्षत्राणी, जिस दिन कह दिए पुत्र पैदा करती है बेटा वो दिन तुम्हारा आ गया है, दूसरों को मार कर राज भी उसको, ये कोई जीण नहीं है, ये कृष्ण भगवान कह दिया युद्ध करेंगे, नाश होगा। कुंती माता ने कह दिया इस वास्ते अपनी चीज दूसरा ले तो उस अन्याय सेना भी खड़ा भी है, तो अन्याय सेना किस शक्ति होते सेना है ये। युधिष्ठिर महाराज जो ये कहते हैं युद्ध नहीं करेंगे, राज रखो मैं जंगल में रहूंगा जन्म भर, तो ये निरुद्ध होकर अथवा निर्बल होकर नहीं है, वो भी रहते हैं राज रखो अपने क्या, क्यों क्षतियों को नाश करो, नहीं सही और निर्वात हो गया। जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष रह गए तो उम्र भी रह सकते हैं, जी सकते हैं, क्या बड़ी बात है, क्यों कर तू तुष्म दोष नहीं लगता है। और बात बात अन्याय की है पर माँ से जाएंगे नहीं, माँ कह अन्याय करते इतने ये लायक नहीं है, उनको मरो। तो मार के युद्ध किया भीमसेन, तो वो जिस पर सूर खेता ना उसी समय ही महाराज उसने कर लेंगे मारूंगा मैं, दूसरा दिन खेचा खून पीऊंगा, इस छाती को चीर के खून पीऊंगा, और दुर्योधन ने जांग दिखाई कि मैं जांग पर तुम बैठ जाए द्रोपदी को कहा तू मेरी हो गई है मेरी वही बैठ जाए गदा से तोड़ूंगा जांग तोड़ूंगा तुम्हारी प्रतिज्ञा कर दी जांग तोड़ी ये बलदेव जी अच्छा नहीं लगा कि गदा का प्रवाह ये नीचे पर नहीं करना बीच मध्य में ना सिर पर करना चाहिए ना पैरों में करना चाहिए गदा का प्रवाह पीठ पर इधर पर करो गदा का प्रवाह क्यों किया जांग पर भगवान ने कहा कि प्रतिज्ञा इसी महाराज बलदेव चल गए अन्याय करते हैं ये कन्हैया अन्याय करा था जांग पर मारता दुर्योधन चेला था महाराज का बलदेव जी का इसके बाद प्रेम था जांग तोड़ दी दुशासन छाती चीर कर गए और महाराज पटक छाती उपक दिया अरे तेने किस हाथ से चीर खाचा है कि इस हाथ से खाचा इसमें पड़ा पड़े कर इस हाथ से तो मूली निकाल दे खाट फेंक दिया अरे उसमें से ही कूटा अरे शस्त्र चला कि शस्त्र चला दूसरे हाथ में कल्याण हो जाए हाथ से उसी हाथ से मारे मार कर मारा उसको मसल कर गए दुशासन चीर कर खून किया राजी हुआ आज मेरे को इतना आनंद आया कभी ऐसा पेय पिया ही नहीं आज ऐसा पेड़ चाहिए मिला नहीं ऐसा राजी हुआ यार वही खून के हाथ ले जाकर गए और कृष्ण पर लगा कि बड़ी श्रृंगार हुआ कृष्ण भगवान जाने लगे कि भाई संधि का प्रस्ताव देकर जाते हैं तो युधिष्ठिर ने कहा संधि का प्रस्ताव दे दो अर्जुन नकुल सहदेव ने कह दिया एक बार भीमसेन ने कह दिया संधि हो जाता श्री भगवान अरे तू संधि करता नादा मैंने वचन नहीं है संधि नहीं उसने ऐसा जोर से बोला बैंड श्रृंगार हुआ था मत्ता में कौरव शतंग समरे नावत दुशासन से रुद्रंग निवाम संचूर्ण या मगधयान सुयोधनोरुम संधि करो तो भवतांग निपति पड़े था संधि अगर राजा करे तो तुम्हारा राजा हमारा राजा नहीं मैं तो तीन काम करूंगा सौ जो दुर्योधन के भाई है उनको अपने एक हाथ से मारूंगा कोई दूसरा मार दे तो उसको मार कर सौ से पूरी करूंगा सबको मैं अकेला मारूंगा सबको मत नाम समरे नावत जब तक युद्ध में सौ को सौ न मार दू तब तक और दुशासन ने रुधिरंग न पीवा मेरे सब छाती का खून न पी लो तब तक और संतूर ने मांग दुनिया दुर्योधन के जाग न तोड़ दो तब तक संधि करे तो भौतिक निर्पति ही पड़ेगा तुम्हारा राजा पीछे मैं संधि नहीं करता मैं तो ये काम करूंगा संधि कर लो मैं तो करूंगा कोई कहते महाराज युद्ध नहीं करते युद्ध नहीं होता भीम से तो तोड़ता ही काम कर दो तो मैं तो करूंगा सौ के सौ को मरूंगा दुशासन खून पीऊंगा जंग तो तोड़ूंगा राजा करो मत को तुम युद्ध नहीं करो मत करो तुम संधि करो तो करो हम संधि नहीं करते हम तो इतना काम करेंगे था जिस समय में चीर खाचा उसी समय में तेज आएगी और हाथ मसलने लगा दांत पीसने लगा रो थोड़ा बोला जोर से कि हाथ के अग्नि लगा जाएगी करे बड़े भाई क्या कहता है तो आग लगा थोड़ी दिया मैंने हाथ बहुत गुस्सा रहा जंगल में तो बैठ बने दांत याद आ जो शक्ति रहते हुए सहायक नहीं शक्ति रहते हुए हमेशा बट भाई बड़े भाई ने कह दिया अब क्या करें तो अपना काम करते भी है कर सके वो है नहीं कर सके करते भी थोड़े होता है नहीं करूंगा अब क्या करूंगा ऐसा किसी ने एक बात पूछी याद आ गई कहा कि देखो भगवान के भजन करने से भी उद्धार होता है और भगवान के हाथ के मरने से उद्धार होता है तो मरने के राक्षसों की तरह काम करो भगवान के हाथ से मरे कल्याण हो जाएगा तो कल्याण मार्ग दोनों ही है भजन स्मरण करना भी है पाप रहा न्याय माफ करना ये भी कल्याण का ही मार्ग है दोनों है भजन ध्यान तो होता नहीं अपने मारो नष्ट नष्ट करो ये भगवान के हाथ से मरेंगे कि नष्ट करने की ताकत चाहिए कि किसी से न मरे तो भगवान के हाथ में बीच में कोई मसल डालेगा तो ये हमारी नहीं है खतरे का मार्ग है सिवाय भगवान किसी हाथ से न मरे तो ये मार्ग है। पदन समय चिंता हो जाए तो योग फिर चिंता हो जाए, ये ठीक है। बड़ी महाभारत बहुत विचित्र ग्रंथ है। जब महाभारत दिखाया है टीवी में तो मुसलमान देखते थे, हिंदू देखते थे, बाजार बंद हो जाता था। असर पड़ा उनके पर, कितना इतिहास विलक्षण है, ऐसा ऐसा इतिहास है इनका, कितनी नेक पर अर्जुन का और कर्ण का बैर था आपस में। जो कर्ण ने जब बाण संधान किया तो शल्य था सारथी, शल्य ने कहा तुम्हारा निशाना ठीक नहीं है, तुम्हारा निशाना है वो ठीक नहीं है, अर्जुन के गले में लगना चाहिए ना, जब मथा उड़े उन गले में लगना चाहिए। तो महाराज कर्ण ने कहा कि कर्णवा निशाना एक बार लगाता है उसको बदलता नहीं, आज लोग बात कर बदल दिया, शत्रु के सामने थोड़ा सा निशा कर दो, क्या किया भगवान ने, वो ठीक गले में कहा अनुसंधान किया बाण का, भगवान ने ऐसे जोर कर दिया घोड़ा को पैर टूट गया, नीचा हो गया, बाण पर लगा माथे पर जल हो गया, जल करके बस हो गया मुकुट बस गया। शल्य ने कह दिया कंडीशन अब ठीक नहीं, वो भगवान ऐसा कर दिया अब निशान ठीक नहीं, कह दो बार अनुसंधान नहीं करता, हमने एक बार कर दिया कर दिया। कितनी सत्यता थी हुआ शत्रु के सामने थोड़ा सहयोग कर दिया, ये एक बार संधान करता है निशान एक बार लगा दिया वही लगाया, चाहे मरे चाहे न मरे दो बार नहीं करता। अहंकार नहीं है क्या? कर्तव्य पाल में अहंकार नहीं होता, अहंकार होता है वृथाभिमान में, ये है वो क्या कहते हैं स्वाभिमान है, अभिमान नहीं स्वाभिमान, अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन करना ये नहीं है। क्रोध होता तो कर देना विचार अपने कर्तव्य, मैं ये कर्तव्य पर हूँ, मैं अपने वचन कैसे चुहू, एक क्रोध थोड़े ही है, थोड़ा सोचो प्रश्न नहीं उठता, क्रोध का प्रश्न नहीं उठता, क्रोध का तो नीचे कर लेते, क्रोध का तो तब होता है, ये कर्तव्य का है, शुद्ध कर्तव्य है, ये क्रोध का कहा है। कुंती माता को दे दिया पांच बेटा पे दे दिया, अर्जुन को मालूम तो मिलते पांच बेटा पांच बेटा तैयार है, किसी को मालूम नहीं, किसी को युधिष नकुल सहदेव आगे कहीं मारा नहीं, किसी को धर्मात्मा है, धर्म ये धर्म है महाराज, धर्म कहकर वचन छोड़ दिया, वचन पासा लेता हूँ, वचन ये करते, ये थोड़ी बात है। राम और दुर्धा भी भाषते दो बार नहीं बोलता, राम मानता एक बोलता बोल दिया बोल दिया कर दिया कर दिया कर दिया, चाहे शो हो कितनी सत्यता है आप विचारो, क्रोध है ये अभिमान है, ये अभिमान नहीं है, अपने कर्तव्य पर वो डटे रहना, अपने अपने व्रत पर अपने नियम पर डटे रहना है, बड़ी ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। इस तरह से कर्तव्य पालन करना है तो ये समझ में ना आए भी भगवान के साथ एकता है, भगवान के साथ समझ में नहीं आती, भगवान की बात समझ में नहीं आती है, भगवान की बात तो मानी ही जाती है, पहुंच बुद्धि पहुंचते ही नहीं, कभी समझ में भगवान समझ में कभी नहीं आएंगे, किसी के समझ में नहीं आए, अगर समझ में आ जाए तो समझ से छोटे हो जाए भगवान, आप बड़े हो जाओगे, आपकी समझ की बड़ी, आप समझ गए ऊंचे तो भगवान छोटे से हो जाएंगे, भगवान समझ में आते ही नहीं, किसी की समझ में नहीं आए, भगवान तो मानते वाले स्वीकार कर रहे हैं भगवान है हमारे हैं, समझ में नहीं आते। जीव और शरीर संसार ये तो समझ में आते हैं, भगवान समझ नहीं आते, इस वास्ते जीव और ये जो शंका विषय है भगवान शंका विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है, तो हमारे को मन होना माना आपकी मर्जी है, ये शंका का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय वो कुछ जानते कुछ नहीं जानते, तो शरीर है जीवात्मा है ये लौकिक है ये जानने वाते हैं, भगवान को तो मानो आसान ना मानो तुम्हारी मर्जी है, जानने में नहीं आते, कभी भी होगा भगवान को जानने में नहीं आते किसी को, भगवान तो मानने की बात है, मानना जानना करना तीन बात है, करने में कर्मयोग है, मानने में भगवान है, ये जानने में ज्ञान योग है, अपने को जानना, संसारी सेवा करना और भगवान को मानना। भगवान को मान कर सुनो, संसार की सेवा करो, करने के बाद और अपने स्वरूप का बोध अपने को जानो, जानो मानो और करो। जानो ये ज्ञानी हो, मानो ये भक्ति हो, करो ये कर्म हो। बड़े उत्साह से काम करो, अपने कर्तव्य पालन करना है, कर्तव्य कर्म का पालन करना, अपना अपने नियम, अपना धर्म, अपनी प्रतिज्ञा, अपना विचार, उस पर दृढ़ रहना। शुद्धि से बोलो, सिद्धि असिद्धि होती क्या बात है उसकी, सिद्धि असिद्धि कोई बात नहीं। कर्णस्त्वचम, इंद्र ने आज मांग लिया कवच, छुरी से काट काट के चमड़ा उतार कर दे दिया, साफ मांस निक उड़िया, मांस उड़िया। कर्ण सूर्य ने पहले कह दिया कि तेरे पास कर्ण आवेगा, इंद्र आवेगा ब्राह्मण के रूप में, तुम तो समझ लेगा। वो कहते मैं जब सूर्य की उपासना करता हूँ, कोई आ जाओ कुछ मांग लो। कर्ण दानी, महादानी था कर्ण। भातसार में कथा आती है, कर्ण जब गिर पड़ा है, अब प्राण निकलने वाले हैं, भगवान ने कहा कि अर्जुन आज इस पृथ्वी पर से एक महान दानी उठ गया, इंसान दान करने वाला कोई नहीं है। मैं ऐसी बात, हाँ आज दानी चल रहा है, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। पलो गए जागर से ब्राह्मण से बढ़ करके कि महाराज धर्म दे, तो कहते महाराज मैं क्या दू, तो हीर कड़ी थी दांत में, दांतों में सूप लगाते हैं ना, समझते हो कि इसको निकाल निकालेंगे नहीं, तो खुश करके धनुष लेकर कतार दुखा कर दे दिया, ले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कर्ण के पास दान के लिए आवे वो खाली चला जाए, खाली नहीं सकता। ये रघु की बात है, माँ में परिवाद नवा उतारा, कोस प्रपदे वर्तंतु शिष्य, कोस गया है, कोस ब्रह्मचारी था, वर्तंतु ऋषि के पास पढ़ता था, सौ दिन भेजा पड़ गया, सब पढ़ गया, सब गया बड़ा लक्ष्य ले लो। अरे भाई तू ब्राह्मण है क्या, तेने पढ़ाई कर ली, ये यक्ष है, तेने मेरी विद्या ले ली, ये दक्षिणा है, जाओ ज्यादा हट किया। कहते सौदे विद्या पढ़ी है, सौदे सोने की मोर लाओ, जाओ दक्षिणा देता है लाजमा। ये पहुंचा रघु के पास, रघु ने विश्व त्याग किया, रघु ने चारों तरफ हिंदुस्तान भर के ऊपर विजय करी उसने, विजय करके फिर यज्ञ दिया, तो यज्ञ के में सर्विश महाजर रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिण वाला यज्ञ जो किया उसने, तो सर्वस्व दे दिया। अदे यमासी त्रय ने भूपते शशि प्रबंध शत्रुभे चावरे, तीन से दैन थी, एक तो छत्र और दो सवार, ये धनावर और सब दे दिया। कौ से पहुंचा तो मिट्टी के पत्र में कुमकुम और चावल लगा शांत पूजन किया, धातु का पात्र नहीं था घर में, राजा तो कौ से ठंडा हो गया। मैं तो चाहता हूँ सौदे सौदे सहस्र सौदे हजार नौ, एक भी कौन से देगा, पात्र तो धातु है ही नहीं, मिट्टी के पात्र है। आप कैसे पधारे, क्या हुआ, कहना हम जाते हैं भाई, हम और जाएंगे, क्यों आए थे, कैसे आए, तो कोई बात नहीं, नहीं बात क्यों सच्ची हो, तो बात कह नहीं सच्ची, तो आप बैठो। जैसे तीन अग्नि मेरे यज्ञशाला में है, चौथी अग्नि रूप ब्राह्मण भी अग्निवंश है, अग्नि स्वरूप है, चौथी अग्नि पर माँ भूत परिवाद नवा बता रहा। गर्भ के पास गया और खाली आया, ये नई बात हो जाएगी, आज तक कभी हुई नहीं है बात, कोई खाली गया नहीं है, तुम खाली नहीं जाओगे, तुम काम करेंगे, रात्रि का विचार कर रथ सज करके और विचार किया, अब कुबेर पर था बोलना है, जो देवताओं का अध्यक्ष है उस पर मारपीट उसे धंधाएंगे, उसे देंगे ब्राह्मण को, सजा दिया, अग्नि में ओम किया, सब किया, और बस एक सुबह मुहूर्त में यहाँ से प्रस्थान करता है। तो रात्रि में सोना भी सोना बरस गया। कुबेर ने देखा कि फजीती करो, क्यों फजीती करो, पैसे दे दो। सुबह आया धनी पड़ेगा, बस ठीक है। कहते महाराज ये धन आ गया, वो तो मैं 14,000 ही होगा, रुक गए तो एक पैसा नहीं रखूंगा, सब देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 14,000 तो उसने लिया, पर हाथी पर लाद कर वो भेजा गुरु जी के पास। से आप क्या आया, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, कैसे लूंगा आपका। तो ऐसे ही कर्ण के पास में कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई मांगा जिसको कर्ण के पास आवाज खाली चला जाए। मृत्यु के समय ऐसी तो भगवान ने उसको आशा दिया, तो तुम मांग मेरे से वरदान मांग। तो कहा गए दुर्भिक्षे सान दातृत्व और हेम दानम सुदक्षिणे आत्मे भयधातु देह में मधुसूदन। आप वरदान दो तो मैं जहाँ जन्मू जहाँ रहू सुगा हो तब तो मैं सोने का दान करूँ, अगर आकार हो तो मैं अन्न का दान करूँ, अगर दुखी हो उसको अभय दान दू, ये तीन दान दू, मैं ये वरदान दे, ये वरदान दे। भगवान प्रकट हो गया उसने, पता कहा महाराज मेरे को अदग्ध भूमि जलाइए, मेरी चिंता कर लीजिए। अत्र भीष्म शतम दग्धम द्रोणांजन शतत्रयम दुर्योधन सहज प्रकार संख्या विद्यते। इस बात इतने भूमि दग्ध है, तो मेरा भी जीवन दग्ध है भाई। इसमें मैंने बलि से दान लिया तो दान लेने से हाथ जल जाएगा, तो मेरा जीवन हाथ तो भाई जला हुआ है, बाया हाथ में जलाया कर्ण को भगवान ने। अरे वैसे हरे भाजी हरि नाम रतन पांडु पांग उधारिया कर दागी हो करण कर में हाथ में जलाया उसको, अधिक भूमि से जलाऊंगा तेरे को। शत्रु था भाई वरदान भी यही मांग, दान का वरदान मांगा हो गई आतुरी अभय धात्री तुम दे में मधुसूदन। भगवान बड़ी खुश हो प्रसन्न हो गए, धन्य सच्चाई के ऊपर सब जाते महाराज सासे रासे राम अपने शक्ति पर बड़ा दृढ़ था। वो महाभारत की कथा है, बड़ी कल्याण करने वाली बड़ी शक्ति कथा, पापों का नाश करने वाले सुबह परमार्थ की कथा, रात्रि में भागवत की कथा और शाम को रामायण की कथा, ये सुनना चाहिए। कारु वसुद्धि माता महाभारत बड़ा पवित्र ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक है। माँ दुर्गापन है, माँ दुर्गापन है। इस व्यास जी मारे को शांति नहीं मिली, नारद जी ने कहा तो मेरे को शांति की मारा थे, लड़ाई कर लड़ाई वर्णन की युद्ध का युद्ध वर्णन किया, शांति कैसे मिले। तो भागवत का तो परमाश करो, भगवान की लीला का वर्णन करो तो शांति मिलेगी, इसे भागवत बनाया। विचित्र विचित्र इतिहास ही विचित्र बना, महान पवित्र इतिहास। ये आपके हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति में और भी नहीं मिलेगा इसकी सच्चाई इतना पक्का। अब इसको नष्ट कर रहे हैं, जैसे वो लाठी देर पड़े पीछे कुल्हाड़ा देर काटने के पड़े जू पड़े रहे हैं, इसको खराब समझते हैं, खराब समझे अपने अकल हमारे। आजकल आदमी अकल नहीं समझता, ये समझता ही नहीं, क्या समझ। मैं आएगा मजबूर बंदू कहा जाने बंदगी बड़ी विचित्र गोविंद गोविंद गोविंद। तो थोड़ी देर कीर्तन कर लो भाई, अपना भी थोड़ी कीर्तन कर लो, जैसे व्यास जी महाराज ने महाभारत बताने के बाद भागवत बनाई। पढ़ो पढ़ो शुद्ध में जरूर पढ़ना, मृदात्मा जरूर पढ़ना, श्रद्धा में जरूर पढ़ना, मित्रों के लिए जरूर पढ़ना। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 18 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।